دس سے بارہ تک اگر آدمی کر سکتا ہو یا پھر جو مغرب میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بني إسرائيل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ احسانات کا تذکرہ شروع ہوا ہے ہمیشہ کے لیے سمجھدار آدمی باپ اپنے بیٹے کو افسر اپنے ماتحت کو بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھی کو سمجھاتا ہے کہ میں نے یہ احسانات کیے ان احسانات کے بدلے میرا حق بنتا ہے آپ پر کیا میری بات کو مانیں یا میرا ساتھ دیں یہ پاس ایک پورے مضمون ہے اس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اللہ کے احسانات کو تذکرہ کر کے پھر ان کو دعوت دینا اللہ کے حق بات ماننے تو یہ بنی صحیح کے ساتھ وہ یہ قرآن بات کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے یار جب تک نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پھر آ یا تم کو بجلی نے وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے اب اخذتكم فعل یعنی تنظرون فعل تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ بات سننا چاہتے ہیں بات سننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام لے گئے انہوں نے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ستر آدمی تھے تو اس پر ایک بجلی آئی جس میں سارے مر گئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تجلی کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ سکو گے تم اب آسناک میں بعد موت کم پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا لال لگن تو شکروں تاکہ تم احسان مانو اتنا بڑا احسان ہوا کہ موت کے بعد پھر زندگی تھی موسیٰ صاحب نے کہا یا اللہ پہلے ہی بدگمان بنی اسرائیل آپ نے آدمیوں کو ہی مار لیا اب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا تو اللہ پاک نے دوبارہ زندہ کر وظل اللہ علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و سلوا اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من اور سلوا تو یہ ان پر وادی پیا میں جب یہ گراؤنڈ سے چھوٹنے کے بعد گئے تو وہاں نہ کوئی گھر کا سامان نہ کوئی کھانے کا سامان اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ جس وقت سائے کی ضرورت ہوئی بادلہ کا سایہ کر لیتا تھا گرمی میں اگر مسلسل ایک ہفتہ دن کو بادل سایہ کرے اور رات جو ہے مکہ صاف رہے گرمیوں کے موسم میں تو درجہ حرارت 5 سے لے کر 10 درجے تک کم ہو سکتا ہے اور سردی میں مسلسل ایک ہفتہ رات کو بادل رہیں اور دن کو جو ہے تو سورج نکلتا رہے تو درجہ حرارت 5 درجے سے لے کر 10 درجے تک لگے تو اللہ نے ابر کا بندوبست ان کے لیے کیا گھر کے بندوبست ابر کی شکل میں اور من و سلوا خوراک اتاری گئی من جو ہے تو ایک قسم کا حلوہ نما چیز جو کہ پتوں پر جمی ہوتی تھی اور سلوا بٹیر بٹروں کے ہول کے ہول آتے تھے جی گرو میں تو یہ بات ہے مار رکھتا ہم کھاؤ پاکی جو چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اماز المونہ اور اماز المونہ اللہ جن کا انمن سمجھ لے مون اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں سارے اثرات کے باوجود اللہ کو حکم نہ مانا اور نہ مان کر اپنا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا نقصان اپنا ہو کو ترنجبین کہتے ہیں ترنجبین قسم کی چیز ہوتی جو میٹھی میٹھی بھی ہوتی تھی اور اس پر ترشی بھی ہوتی تو غذا کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں بیلنس ڈائٹ کی ساری اس میں موجود تھی یہاں تک وٹامن سی تک حیران ان کو اللہ کا ترنجبین اور اب یہ جاتا میں جنگل میں جاتے تھے نا بیابانوں میں درختوں کے پتوں پر سفید سفید چیز بھی ہوتی ہے اس کو اگر آپ کھائیں تو وہ ترنجبین کا ذائقہ دیتے ہیں خود دیں ہاں بالکل ایسی چیز ہوتی ہے پتوں پر اس کو آپ کھائیں میٹھی بھی ہوتی ہے اور ترسی بھی ہوتی ہے تو اتنا ان پر تھا کہ کہتے ہیں کپڑے جو تھے وہ میلے نہیں ہوتے تھے اور جتنا آدمی بڑھتا تھا اس کے کپڑا تو سائز بڑھتا جاتا تھا خود بخود. اور آئے تو میں تذکرایا کہ پانی ہوا تو پڑوایا کہ پتھر پر لاٹھی مار بڑا چھٹنا دور پڑا. اور ایک زمین میں لگا ہوا پتھر نہیں تھا, بس یہاں جاتے تھے اس کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور رکھتے تھے, بس رکھتے ہی پانی شروع ہو جاتا تھا. وحید کل نہ دخلو حاضر کریے تھا تو کلو میں نہ حاضر رہیے تم راغت. اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں سے جہاں چاہو راغت سے, ودخل بابا اور داخل ہو دروازے میں سے سجدتن سجدہ کرتے ہوئے, وقولو اور کہتے جاؤ خطتن بخش دے تو نغفر لکم معاف کر دیں گے ہم خطایاکم تمہارے قصور. عزیز المقصدین اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں. تو یہ انہوں نے جب کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کرتے, ہمیں خود زراعت اور زندگی ملنی چاہیے, تو اس پر اللہ کا حکم آیا کہ ایک بستی میں داخل ہوتا اور پھر وہاں کھاؤ پیو مزے کرو. ایک داخل ہوتے وقت جو ہے تو سجا کرتے ہوئے داخل ہو رہا ہے, تم کہنا کہ اللہ ہماری مقصد فرما دے. اور یہ بات اگر تم نے کر لی تو تمہیں خطاؤں کو بھی معاف کریں گے اور تمہیں اور بھی عطا فرمائیں گے. بدل الذین ظلموا غیرا بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی, پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو کہ کہی تھی جن کو غیر الذی قیل لہم, جو ان سے کہی گئی تھی خطتن کی جگہ پھر انہوں نے جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا. نعوذ باللہ خنتن کہا گند ہماری اس کے, ایسا مذاق تو ایسا مذاق جو ہے یہ بھی آدمی کی بد نصیبی کے لام بعض آدمی سے گپے بھی لگاتے ہیں نا. آپ دیکھو کہ میں لفظ جب کو بولنے میں استعمال بھی نہیں کرتا کیونکہ فضول بات ہو گپ ہند کا مانا تھا گندم گندم کو غیر لگی ضلع رہوں. پھر بدل اللہ ظالمان اس بات کو خلاف کے جو کہہ دی گئی جن سے فن اللہ علیہ اللہ ظلم الزم, پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب میرے سماع اکمان سے دماغ کانوں کے سکون ان کی ادبی ان کی ادوری حکمی کی وجہ سے. یہاں تک کہ ہم انہوں نے جب یہ تبدیلی کی تو ہم نے جو ہے ان کو ان پر ایسا عذاب نظر فرمایا. عذاب کیا تھا اس کا ذکر نہیں ہوا, کوئی عذاب تھا جو بھی اللہ نظر کیا. تو اس طرح الفاظ کا بدلنا جو ہے یہ خطرناک بات ہے, پر الفاظ ان کی تبدیلی کر نہیں سکتا. احادیث پر بھی الفاظ بدل کر روایت نہیں کر سکتا. یعنی کسی راوی نے اگر روایت کرتے ہوئے حدیث نے کہا کہ یہ لفظ مجھے بھول گیا کہ یہ کہا تھا یہ کہا تھا, اس کو ایسے ہی روایت کرتے ہیں, شراب نہیں یہ کہا ہوں. اور روایت علمانہ پھر ایک اصول ہے کہ اگر حدیث یاد نہیں رہی ہے تو اس کے معنی کو روایت کر سکتے آدمی, ایک اس کے وقت کہے گا کہ یہ روایت علمان ہے میں مفہوم جانتا ہوں, تاکہ الفاظ بدلنے کی اس سے بچ جائے. وَإِذَا مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب پانی مانگا موسا علیہ السلام اپنی قوم کے پاس, فَقُلْنَا, تو ہم نے کہا اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, مار اپنے عصا کو پتھر پر. اور نظر جو ہوا ہوا ہے نا یہ ملانے کی وجہ سے ہوا ہے, ورنہ یہ پہلے امر ہے, پہلے امر میں آپ پڑھیں گے اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, مار اپنا عصا کو پتھر پر. فن فجر میں حسنا تھا آشرت علینا, سو بہ نکلے اس میں سے بارہ چشمے, مشرب ہوں پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ. تو بارہ قبیلے تھے, اس میں بھی لڑتے تھے کہ اس قبیلے والے ہمارے کیوں مرتے تھے, بارہ کس نے لڑے کیے, اور ہر ایک کو ہر قبیلے اپنے سے پانی بھرے گا. کلو و شبو کھاؤ اور پیو, میں رزق اللہ اللہ کی روزی, اولا تاثر بلا دن مختلف, نہ پھر ملک میں فساد مچاتے ہیں. سکتا ہے کہ آج کی سائنس سوچے کہ پتھر سے پانی کیسے بنا ہے اور اس کو بھی اس طریقے سے پہنچ جائے اس تک پتھر سے پانی میں نکالا جا سکتا ہے. ایک بات موجود کر رہے تھے سائنس کی تحقیقات کر کے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی. وحد قطب مسا نصبر اعلیٰ تعام دن اور جب کہا تم نے مسا ہمارے کے صبر میں کریں گے کہ کھانے پر بد النا رب بغیو خرید لنا سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے مما تم بت اللہ جو اگتا ہے زمین سے نمبک لیا ترکاری اور پھر سایہ اور ککڑی پفوم یا اور گیہوں وادس یا اور مسور اور فصل یا اور پیاز تو یہ من و سلوا کھا کر جو ہے تنگ آ گئے ہیں لن نصبر اعلیٰ تعام کھانے پر صبر نہیں کرتے. بس آپ اللہ سے سوال کر کیا بھائی تم جارے ہوئے زندگی بھر ترکاری ککڑی کسے کہتے ہیں جی اسلام سے لمبی سی اتنی سی چیز ہوتی ہے اس کو بھی کھیرے کی طرح کھاتے ہیں اس کو کسے کہتا کرا کرے سبحان اللہ جی. کالا تستبدل الرضی ورنہ بالذی ہوا خیر کیا موسیٰ علیہ السلام نے کیا لینا چاہتے وہ چیز ورنہ ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے. اے بتو مصران فن رقم ما سالتم اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے تو تم کو ملے جو مانگتے ہو مدرے بتا رہے ہیں ذلت والمسکرہ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور باؤ بغضب میں اللہ اور پھر اللہ کا غضب میں تو اس مطالبے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ باتیں نہ پڑھا ذالک بینہم کان یسنن بیات اللہ جس سے ہوا کہ نہیں مانتے تھے حقان و خداوندی کو وہ یقتلون النبیین اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا بغیر الحق نہ حق ذالک ما سو کان یسنن یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے. ایک بزرگ کے پاس میں بڑی ملاقات ہوئی تو نے کہا کہ یہ پتہ ہے انہوں نے کیوں کہا تھا کہ ہم یہ من و سلوا پر خبر نہیں کرتے ہمیں یہ چیز لیا ہے من و سلوا جو ہے وہ تقوی کی روزی تو گناہ کرتے تھے اعمال نہیں کرتے تھے تو اس میں فرق آ جاتا تھا نہیں ملتی تھی تو اس کے لیے بڑا ہر وقت عبادت شروع ہوئی. انہوں نے کہا کیا کریں ذرا عورت کو دیکھ لیا روزی کم ہو جاتی ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی کم ہو جاتی ہے روزی غیبت کر لی کم ہو جاتی ہے. ہاں جی تو دیکھا بس کہا کیا فلاٹ جی ہاں جی اس کے لیے اب کسی کے باپ اس کو برداشت کرے گا تو لہٰذا وہ پہلی زندگی ہو جائے تاکہ جو دن چاہے مرضی کرے اپنے گناہوں میں بھی لگے رہے نفس کی چاہتے بھی پوری کرے اور کھانا بھی نہیں ملے تو اس پر اللہ پاک ناراض ہو گئے وہ باؤ غضب میں اللہ کا غضب پر آ گیا تو اس وجہ سے کہ ہر سے اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے اور پیغمبروں کو قتل کرتے تھے اور نافرمان تھے. تو یہود پر اپنی ذلت ہے تو ہے ابھی تک ہے اس دور میں جا کر کے یہود کی حکومت ہی ورنہ اتنے مال کے ساتھ ہمیشہ ماتحت رہے. ابھی جو حکومت ہے تو ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ برطانیہ اور امریکہ اور برطانیہ نے تیل کی ضرورت پر قبضہ رکھنے کے لیے ایک چھاونی کے طور پر ان کو رکھا ہوا حکومت فلم کی پہلے ان کا خیال تھا کہ وزیر پر قبضہ کریں ان کو اندازہ ہوا کہ مقاد آباد کے مقدسے پر قبضہ نہیں کر سکے گی مسلمان لڑیں گے بہت مسلسل لڑیں گے اور پھر ہم اسٹائل کا فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے انہوں نے ان کی چھاونی بنا اندازہ ہوا کوئی ایسی قوم جذبے والی ہو کام کرنے کے لیے ان کا جذبہ استعمال ہو خون ان کا استعمال ہو پیسہ ہمارا استعمال ہو تو یہود تھے یہ اس بات کی کوشش میں تھے کہ ان کو تو لہٰذا ہے اے یہود نصارہ تمہیں ہم اس بات کی دعوت دیتے ان لدین امن ہادو انصارہ و صابین منام بلّہ جو ناخر جیسے جو لوگ مسلمان ہوئے جو لوگ یہودی ہوئے نصارہ اور صابین جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور جو ملاخر اور قیامت پر عمل صالحن اور کیے نئے کام ولو مجر و مند ربین تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہ ملا حسنون اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہیں. اس لیے کہا کہ سارے احسانات کا تو تذکرہ کرتے ہیں, لیکن ایمان والے تو ہے ایمان والے, یہودیوں میں, عیسائیوں میں اور صابین میں سے کوئی ایمان لائے اللہ پر آخرت پر اور نیک عمل کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ علی رضی نصیب فرمائے گا, دنیا کی زندگی آخر زندگی غم خوف سے خالی ہوگی اور بڑا اجر ملے گا. اس میں منام اللہ علوم الاخر, ایمان اللہ پر, ایمان آخر پر اور ہم نے ساڑھے تین شبد ذکر کی گئی ہیں. تو ایمان جو رسول نہیں کہا ہوا, عیسائی تو باقی صاحبین صاحبین جو تھے وہ ناپید ہو گئے, ان کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون تھے کون نہیں. بعض لوگ کسی خاص علاقے میں کہتے ہیں صاحب علیہ السلام کے ماننے والے لوگ اب بھی ہیں وہ صاحب صاحبین. اس جگہ پر جو ہے ایمان اور آخرت پر ایمان, اللہ پر ایمان اور نیک عمل, تین شبدیں بیان کی گئی ہیں. تو اس میں ابو الکلام آزاد جیسے آدمی سے جو غلطی ہوئی ہے تو اس نے لکھا ہے کہ کفار میں سے جو اللہ کو اور آخرت کو مانے اور ایمان ایک اعمال کرے ان کی نجات ہو جائے. باقی علماء نے اس پر رد کیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ایمان باللہ جہاں پر بھی ذکر کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کیا پورا کلمہ ایمان باللہ ایمان بل رسول. ہاں وہ کسی موقع پر وہ ایک سہارا لے کر وہ آدمی کو اللہ کی کسی وقت ڈر بھی ہو تو مقوم ہے تو وہ پھر ڈرنے کی مطلب اس میں اپنی بیوی کو لا کر ہم سب اس سے ایمان نہیں چلی ہے چلائی ہوا انگلینڈ میں وہ ہے وہ کہیں تھوڑے بہت وقت کے لیے گئی تھی. سنا تھا کہ ریٹائر ہونے کے بعد جب ریٹائر ہوئے تھے نا چلی گئی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ تو اس کی بیٹی گئی ہے امریکہ میں چلی گئی. ہاں وہ تو تقریباً ایک دو دفعہ آئی ہے درمیان میں بارہ سال سے وہاں آیا تھا اکیلے ہیں وہاں پر وہ جاتی کر کے پڑھتی ہوئی ایک دو دفعہ آئی ہے بیٹی ہوئی عمل صالح کی تشریح میں یہ بات نہیں آتی ہے کیونکہ عمل صالح کا طریقہ اور بچی وہ تو نبی کی ذریعے بتایا جا جب اس کا اتباع ہوگا مجھے صاحب اسی بات کرتا ہے. ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت اطاعت محمدی یعنی مسلمان ہونے میں اس کے بغیر نہیں ہے, لہذا من آمن باللہ وب رسول وبلی وب الاخر امن خان ہے تب ہوگا. وہ خزنا نہیں تھا قدم اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور افان آنکھوں کو گم اتور اور بلند کیا تمہارے اوپر کو اتور کو فضو مات ان ناگم کی قوت ان کے پکڑو جو کتاب نہیں تم کو غور سے وز کرو اور یاد رکھو معافی ہے جو کچھ اس میں ہے لال لگوں تو سکون تاکہ تم ڈرو. اس طرح ہوا تو یہ ستر آدمی جو گئے تھے احکامات جب لے کر آئے نا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ٹور پر تو رات عطا ہوئی اور آپ نے واپس تشریف لا کر قوم کو دکھائی اور سنائی تو اس میں احکامات ذرا سخت تھے مگر ان لوگوں کی حالت کے مطابق ایسے ہی احکام مناسب تھے تو انہوں نے تو اول انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب ہم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں گے کہ میری کتاب ہے تب مانیں گے. صاحب تو پہلے اوپر گزرا کہ ستر آدمی گئے ان کو بتائے گا کہ اللہ کی کتاب ہے نہیں. اور وہ ستر آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی ٹور پر گئے تھے واپس آ کر انہوں نے گواہی دی کہ ہاں بالکل ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے کہا ہماری کتاب مگر شہادت اپنی طرف سے اتنی حمایت بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ میں ہی فرما دیا تھا کہ تم سجد قدر مل سکے کرنا جو نہ ہو سکے فرما دے. وہ کسی کا آپ نے یاسین کو بھیجا تبھی کر ایک بار کو یہ کہہ دیں. وہ تو جبلی شرارت بڑی ظاہر کی یہودیوں کے مزاج میں شرارت, کچھ احکامات کی مشقت اور کچھ سامنے اس کا ہیلا ملا کر صاف کی کہہ دیا کہ ہم تو اس کتاب پر ہم تو اس کتاب پر عمل نہیں کر سکتے. ہر طرح نے فرشتوں کو گھوم دیا کہ کوہتور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر مالک کر, یا تو مانو ورنہ بھی گرا. آخر چار ناچار ماننا پڑا. بیٹھے ہوئے دیکھا کوہ تور پر آ کر لٹک رہا, تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتے تو کر گر رہا ہے, مانتے نہیں. تو دین کے قبول کرنے میں تو جبر اخلاق نہیں ہے, مسلمان ہونے میں جبر نہیں ہے, لیکن جب مسلمان ہو جائے تو پھر اس کو جبر سے اسلامی حکومت اعمال کرائے. دو اعمال میں جبر ضروری ہے اسلامی حکومت کے لیے, ایک نماز پڑھنے میں اور ایک گاڑی رکھنا. نماز پڑھنے میں جو ہے تو اس کا عملی مسلمان ہونا ظاہر ہوتا ہے, اور گاڑی رکھنے شکلی مسلمان ہونا ظاہر ہے. ان دونوں میں جبر کریں. تم تو ولی تم مار ڈالے کہ پھر تم پھر گئے اس کے بعد. اللہ فضل اللہ سے وہ کرنا ہوتا اللہ کا فضل تم علیکم تم پر رحمت ہو اور اس کی مہربانی لیکن تم مل خاصرین تو ضرور تم تباہ ہو. پھر بھی اللہ نے فضل کیا کہ پھر ڈالے کے باوجود پھر بھی اللہ نے عذاب نہیں لایا اور تباہ نہیں کیا. سبحان اللہ. ان کی عجیب ایک بات سامنے آ رہی ہے اس زمین سے, جہاں جہاں پر بھی یہ کہتے ہیں حضرت علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے یہ کرا, یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب سے کہہ دے کہ ہم یہ کام کر سکتے, آپ اپنے رب سے کہہ دیں. یہاں پر بھی اپنے وہ بالکل آج اس ایسی پہ لے لیں گے اپن. طبیعت کس طرح کی؟ اچھا